Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 21 година. У Пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння ў праграме. Міністэрства фінансаў ЗША адклала да чэрвеня магчымае вяртанне санкцыяў супраць беларускіх прадпрыемстваў Лакафарба і Полоск Шкловалакно. Міністр замежных справ Сергей Мартынаў у заходнім друку спрабуе абвергнуць тры міты пра Беларусь. Актывіста маладога фронту Дмітра Федарука прааперавалі ў вайсковым шпіталі. У Магілёве выдзелілі памяшканне для абласной арганізацыі партыі БНФ і руху БНФ. У рэгіёнах скарачаюць працу партнеры МАЗа і БелАЗа. Гэта іншае пасля навінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар, сёння ў свеце. Кіраўнік федэральнай рэзервовай сістэмы ЗША Бен Бернанкі папярэдзіў, што калі антыкрызісны план ураду не будзе мець поспеху, то спад у самай вялікай эканоміцы свету не скончыцца сёлета. Але калі адміністрацыя Абамы і цэнтральны банк змогуць аднавіць некаторую фінансавую стабільнасць, сказаў Бернанкі, аднаўленне эканомікі пачнецца ў 2010 годзе. Абама нядаўна падпісаў пакет антыкрызісных захадаў памерам 787 мільярдаў даляраў. Сербія сёння заявіла, што будзе прасіць у міжнароднага валютнага фонду дадатковы крэдыт памерам 2 мільярды даляраў для пераадолення ўсё больш цяжкіх наступстваў глабальнага фінансавага крызісу. Прэм'ер-міністр Мірка Цветкавіч сказаў, што крэдыт будзе выкарыстаны для папаўнення запасаў замежнай валюты і для падтрымання валюты сербскай. Летась Белград атрымаў ад міжнароднага валютнага фонду 520 мільёнаў даляраў. Перамова аб новым крэдыце, як чакаецца, пачнуцца ў наступным месяцы. Няўдачай скончылася сённяшняя сустрэча прэм'ер-міністраў Славеніі і Харватыі ў справе памежнай спрэчкі, якая не дазваляе Харватыі далучыцца да еўрапейскага звязу. Спрэчка пачалася ў пачатку 90-х гадоў і датычыць мяжы ў затоцы Піран, а з ёй і доступу ў міжнародныя воды Адрыятычнага мора. Славенія, якая далучылася да еўразвязу ў 2004 годзе, заблакавала ўступленне туды Харватыі. Еўразвяз заявіў, што дапаможа ў развязанні спрэчкі і, як паведамляецца, ўжо папрасіў нобелеўскага лаўрэата, былога прэзідэнта Фінляндыі Марці Ахтісары, стаць пасярэднікам, калі бакі канфлікту згодзяцца на гэта. Прадстаўнік прыхільнікаў руху Талібану ў Пакістане Муслім Хан заявіў, што байцы руху працягнулі перамір'е ў даліне Сват на няпэўны тэрмін. Тэрмін абвешчанага раней 10-дзённага перамір'я павінен быў скончыцца заўтра. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Не забудзьцеся наш адрас у інтэрнэце: свабода.орг. Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Як паведамляе прэсавая служба маладога фронту, сёння ў галоўным вайсковым шпіталі Міністэрства абароны Беларусі сябру арганізацыі, нядаўна забранаму ў войска Дмітру Федаруку, была зробленая аперацыя на вене. Па словах Дмітра, пасля аперацыі ён адчувае сябе добра. Нагадаю, што ў канцы студзеня падчас раптоўнага прызыву ў войска Федарук быў прывезены ў паліклініку з турмы, дзе ён адмовіўся праходзіць абследаванне. Нягледзячы на гэта, медыкі далі заключэнне, што ён прыдатны для вайсковай службы. Пазней, падчас медычнага абследавання ў войску, высветлілася, што Федарук хворы на варыкознае расшырэнне венаў і яму патрэбная аперацыя. Да іншых тэмаў. Міністэрства фінансаў ЗША працягнула змякчэнне санкцый адносна двух беларускіх прадпрыемстваў Лакафарба і Полацк Шкловалакно да 1 чэрвеня 2009 году. Гэтыя прадпрыемствы ўваходзяць у канцэрн Белнафтахім. Як ставіцца да гэтага ў Беларусі? Перадае наш карэспандэнт Аліс Дашчынскі. Полацак Шкловалакно пастаўляе ў амерыканскі рэгіён шырокі спектр прадукцыі: электраізаляцыю, шклотканіну для вытворчасці тэхнічных пластыкаў, для высокатэмпературнай ізаляцыі і іншае. Паводле менеджара па рэгіёне паўночнай паўднёвай Амерыкі Валерыя Падаліцы, на прадпрыемстве вітаюць цяперашняе рашэнне Мінфіну ЗША, аднак крыху расчараваныя, што яно падаўжае дзеянне генеральнай ліцэнзіі толькі на 90 дзён. Хотелось бы цель все-таки нормализации отношений окончательно, чтобы не возникало сомнений ни у наших покупателей в Америке, ни у наших партнеров в других странах по поводу возможности продолжения торговых отношений с поводом стыкового окна. Но, тем не менее, мы приветствуем даже такое решение и поддерживаем работу со всеми нашими клиентами и рассчитываем на расширение работы именно на американском регионе. Господар Падалица отзначил, что на полоцах шкловолокне чакаюць канчатковай адмены санкцый, бо хоць іх і прапынілі, напружанне застаецца. Эфектыўна развіваць, планіраваць сваю дзейнасць на данным рынку мы можам толькі на перыяд дзеяння гэтай ліцэнзіі. К сожалению, мы не можам абсуждаць і гаварыць о том, чтобы там разрабатываць стратэгічныя праграмы сроком на полгода, на год, не говоря уже о дальнейшей перспективе. Хотя мы готовы, и наши партнеры готовы обсуждать эти варианты в случае, если окончательно будут сняты санкции. Так само господар Падалица патлумачыў, что на американском рынку уплыў кризису менш адчувальны, чем на рынку российским и европейским. Во умовах кризису предприемство імкнецца до поширения географии продажаў. Доля экспорта в Соединенные Штаты Америки для нашего предприятия не критична, но хотелось бы, чтобы мы диверсифицировали наши продажи и в этот регион за счет того, что наши российские партнеры испытывают достаточно существенные проблемы в связи с мировым кризисом. Эта работа именно на рынке Северной Америки, на рынке Соединенных Штатов Америки весьма значимо для нас. Паводле спадара Падаліцы, партнеры полацак шкловолокна звярталіся ў Дзярждэпартамент і ў Міністэрства фінансаў США з тлумачэннем, што санкцыі супраць Беларусі, у прыватнасці полацак шкловолокна, няслушныя і страты терпяць больш амерыканскія партнеры, чым беларуская сістэма. Предприятия, которые вовлечены не по своей воле в политические интриги между двумя государствами, они как бы являются заложниками. И, к сожалению, особого влияния не смогут оказать на то или иное решение обеих правительств. Паводле галоўнага інжынера лідскай лякафарбы Йосіфа Кісляка, за ўводу санкцыяў са спазненнем пастаўлена абсталяванне для новай вытворчай лініі. Сорвали нам поставку, которую мы должны были уже в сентябре смонтировать. С введением санкций оборудование поставлено не было. Потом, когда отменили 4 сентября 2008 года, тогда уже процесс пошел. Начались переговоры, но сейчас вроде бы все решили. Мы, кроме того, что не вовремя запустим строй оборудования, убытка у нас прямых нет, но напряжение есть в работе. Господар Кисляк выказался за полную отмену санкций. Я думаю, те выиграют не только наше предприятие. Зачем нашему концерну Белнефтехим эти санкции? Мы готовы сотрудничать со всеми странами мира. Такое меркаванне у інтэрв'ю нашаму карэспандэнту выказаў галоўны інжынер лідскай лакафарбы Йосіф Кісляк. Я нагадаю, што США ўвялі эканамічныя санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім» у лістападзе 2007 году у сувязі з парушэннем правоў чалавека ў Беларусі. Ну а ў верасні мінулага года Мінфін США на паўгода прыпыніў эканамічныя санкцыі супраць лакафарбы і полацк шкловолокна пасля таго, як у Беларусі былі выпушчаныя на волю Александр Казулін ды іншыя палітычныя зняволеныя. Тым часам у Еўразвязі дадзены старт падрыхтоўцы да рэалізацыі праграмы ўсходняга партнерства. Пытанне пра ўдзел у ёй Беларусі, як чакаецца, будзе вырашана на чарговым пасяджэнні Еўрапейскай рады ў сакавіку ў Брусэлі. Тэму працягвае Валер Каліноўскі. Учора ў Брусэлі адбылося паседжанне Рады Еўразвязу з удзелам міністраў замежных справаў 27 краінаў блоку. На ім абмяркоўваўся будучы старт ўсходняга партнерства, якім Еўразвяз хоча паглыбіць адносіны са сваімі ўсходнімі суседзямі. Гэтая праграма скіраваная на 6 постсавецкіх краінаў – Арменію, Азербайджан, Беларусь, Грузію, Малдову і Украіну. Удзел у праграме не прадугледжвае перспектывы сяброўства ў звязі, але дае постсавецкім краінам магчымасць наладзіць за Еўразвязам вольны гандаль, бязвізавы рэжым, шчыльнейшае супрацоўніцтва ў эканамічнай і энергетычнай сферах. Еўразвяз мяркуе выдзеліць на ўсходняе партнерства каля 600 мільёнаў еўра. Беларускія ўлады станоўча ацанілі праект ўсходняга партнерства, аднак на гэты момант няма канчатковага адказу, ці запросяць Менск у гэтую праграму. Як зазначаюць у Брусэлі, Еўразвяз хацеў бы, каб Беларусь удзельнічала ў гэтай праграме, аднак глыбіня гэтага ўдзелу будзе залежаць ад агульнага стану адносін звязу і Беларусі, якія будуюцца ў прыватнасці на базе істотнага прагрэсу ў галіне дэмакратызацыі, законнасці і выканання правоў чалавека ў Беларусі. Кіраўнік знешняй палітыкі еўразвязу Хавьер Саляна пасля нядаўняга візіту ў Беларусь выказаўся за паглыбленне адносін з Менскам. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк Вальтер Штайнмайер, які нядаўна сустракаўся з Сергеем Мартынавым, заявіў, што падтрымлівае ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. На думку менскага палітолага Алексея Караля, усё гэта сведчыць на карысць пазітыўнага для Беларусі прагнозу. Беларусь, хутчэй за ўсё, запросіць для ўдзелу ў гэтай праграме еўразвязу. Краіны Еўропы сыходзяць з двух меркаванняў. Першае, гэта іх прагматычны інтарэс. Хутчэй, нават прагматычны інтарэс праз Беларусь у адносінах з Расіяй. І другое, што пануе думка, то гэтае запрашэнне, дыялог, супрацоўніцтва больш дзейсны рычаг для таго, каб у Беларусі пайшлі далейшыя перамены у тым ліку і ў палітычнай сферы. Адначасова, як мяркуе спадар Кароль, еўразвяз не скасуе цалкам візавыя і фінансавыя санкцыі супраць афіцыйнага Менску, а замарозіць іх на чарговыя паўгода, каб мець у дачыненнях з Менскам дадатковыя рычагі. Пры гэтым спадар Кароль заклікае еўразвяз да большай асцярожнасці. Ужо, значыць, мы маем 5 чалавек, якіх можна класіфікаваць менавіта як палітычных вязняў. І, скажам, прызнанне рэжыма без уліку гэтага фактара, без пэўных зменаў палітычнага характара ў бок сапраўднай дэмакратызацыі, гэта будзе вельмі дрэнны адбітак і на краінах Захада. Мяркуе палітолаг Алексей Кароль. Галоўныя палітычныя тэндэнцыі працягнуць абмяркоўваць эксперты свабоды. У Беларусі за кратамі знаходзіцца 5 чалавек, справы якіх праваабаронцы лічаць палітычна матываванымі. На чым грунтуецца такое меркаванне? Чым патлумачыць такія дзеянні ўладу? Ці змянілася стаўленне еўрапейскіх палітыкаў да парушэння правоў чалавека ў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік зарэгістраванага ў ліце праваабарончага альянсу Людміла Гразнова і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Пяляцкі. Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 20 пасля чарговага выпуску навінаў. Устаноўчы з'езд партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі адбудзецца ў суботу 28 лютага ў палацы культуры Менскага трактарнага заводу. Пра гэта сёння заявілі на прэсавай канферэнцыі сустаршыні аргкамітэту Павел Севярынец, Віталь Рымашэўскі і Алексей Шэйн. Яны спадзяюцца не толькі стварыць новую партыю, але і ператварыць яе неўзабаве ў наймацнейшую ў Беларусі. Владимир Глот. Павел Севярынец паведаміў, на з'ездзе будзе 211 дэлегатаў. Праведзена 63 рэгіянальныя сходы. Ужо цяпер ёсць спіс з больш чым тысячы заснавальнікаў партыі, то бок ўжо зараз можна казаць, ёсць такая партыя. Асноўнае патрабаванне да рэгістрацыі вылучанай Мін'юстам ўжо фактычна выкананая. Спадар Севярынец бачыць у новай партыі добрыя перспектывы. Мы ствараем БХД не для таго, каб заняць нішу, і не для таго, каб там выпрабаваць, значыць, ці можна там штосьці зараз зарэгістраваць ці не. Мы ствараем тую партыю, якая зможа стаць ведучай палітычнай сілай у Беларусі. І мы лічым, што БХД праз пэўны час павінна будзе браць адказнасць за ўсю краіну. Аналітык Уладзімір Мацкевіч кажа, што быў адным з тых, хто імкнуўся стварыць менавіта хрысціянскую палітычную структуру. І па-ранейшаму лічу, што хрысціяне павінны мець сваё палітычнае прадстаўніцтва на беларускім палітычным полі. Але ж зараз не час для стварэння новых партыяў. І таму я прыпыніў сваю дзейнасць у гэтым накірунку. Таму што на сёння немагчыма стварыць партыю, якая была б лепшая за тыя, што існуюць, таксама як і амаль немагчыма палепшыць існуючыя партыі. Каб партыйная дзейнасць у Беларусі аднавілася, ну хоць бы да ўзроўню сярэдзіны 90-х гадоў, калі партыі маглі змагацца за парламенцкія месцы і нават утвараць фракцыю, то да гэтага нам яшчэ трэба шмат чаго зрабіць у краіне ў плане лібералізацыі і дэмакратызацыі. Арганізатары новай партыі паведамілі, сярэдні ўзрост яе заснавальнікаў 36,5 гадоў. Яна, мабыць, будзе самай маладой у Беларусі. І яшчэ, як кажуць сустаршыні аргкамітэту, беларуская хрысціянская дэмакратыя ўжо бясспрэчны лідар у дэмаграфіі. У сем'і шмат каго з заснавальнікаў па трое-чацвёра дзяцей, а ў некаторых нават 5, а то і 7. Таму журналісты ўжо жартам называюць новую партыю не хрысціянска-дэмакратычнай, а хрысціянска-дэмаграфічнай. повідомляв Володимир Глот. І ще новина з Могильову. Обласні організації партії БНФ і громадського об'єднання «Рух БНФ Адрадження» отримали офіс. Сьогодні їх керівник Григор Костусьов отримав відповідні листи від комунальної служби. Помешкання здаються партіям у оренду на 3 роки. Ну а зараз основні повідомлення сьогоднішнього дня. Міністерство фінансів США відклало до червня можливе вертання санкцій супроти білоруських підприємств «Лакофарба» і «Полоцьк Шкловолокно». Після вчорашнього посідження Ради міністрів Євразв'язу у Брюсселі нема кінчаткового відказу на питання, чи запросять Білорусь у програму «Усходнього партнерства». Міністр заміжних справ Сергій Мартинов у впливовій газеті «International Herald Tribune» спробує обвергнути 3 міти про Білорусь. Сьогодні активіста «Молодого фронту» Дмитра Федорука прооперували у головному воєнному шпиталі Міністерства оборони. Недавно призваний у війська солдат мав проблеми з венами. У Могильові виділили помешкання для обласної організації партії БНФ і руху БНФ. У столиці знайшлося помешкання для проведення установчого з'їзду партії Білоруської християнської демократії. Він відбудеться у суботу у Палаці культури тракторного заводу. Ну, а зараз ще про наступство і проведення Дня родної мови у Гомелі. Сьогодні суддя Центрального району Гомеля Марина Дамненко покарала штрафами у поміри 20 базових величинів сябру Білоруської асоціації журналістів Дмитра Кармазіна і Олега Рижкова. Їх обвестили винуватими у порушенні правил проведення вуличних акцій, хоч обидва тільки збирали інформацію про те, чому молоді гамельчуки вийшли обороняти родну мову. Подробязності у Ігора Корнія. Говорить покараний штрафом сябра Білоруської асоціації журналістів Спадар Кармазін. Я журналіст, я маю право займатися своєю професійною діяльністю. Я не розумію, за що мені засудили. Я можу думати про те, що міліціянти не відають закону про середки масової інформації. Суд повинен відати цей закон. Це мені дали політичний штраф, тому що я журналіст, я не удільничав у цій акції. Я лічу, що міліціянти, коли мене затримали, коли виконував свої професійні обов'язки, у мене було посвідчення журналіста, обмежували мої права, а суд, якщо додаток, мене за це покарав. На замову адвоката и обвинувачених судья Дамненко отхилила все ходайниства, каб выкликать на поседжение милициантов, инших свидетелей, каб справдить обвинувавшие протоколы супра журналистов и докладно высветлить, чем тые малися. Олег Рыжков так само обуранный штрафом. У акции он уделу не брал, а только сдымал ее на видеокамеру. Это совершенно несправедливо, поскольку судья не вдавался в разбирательство. Я осуществлял свою профессиональную деятельность журналистку, а судья не обратил на этого никакого внимания. Меня штрафовали на 700 тысяч рублей. Так само сегодня Гомельская областная прокуратура вынесла попереджение сябру Белорусской ассоциации журналистов Татьяне Бубликовой за деяние, как сказано, на корысть телекомпании «Белсат», якая ажыццяўляе вяшчанне на Беларусь з тэрыторыі Польшчы. І яшчэ звярну вашу ўвагу, што заўтра у сераду а 13-й гадзіне адбудзецца онлайн-канферэнцыя са старшынём таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Алегам Трусавым. Дзень роднай мовы, другі этап агульнанацыянальнай дыктоўкі, гэтыя і іншыя тэмы ён гатовы абмеркаваць з наведнікамі сайту «Свабоды». Задавайце свае пытанні ўжо зараз. Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах и листах. Гэтак называется книга Сергея Шафрана, для якой адмыслова писали мемуары и секретары ЦК, и нават былы генсек. Просто я звернулся до его и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, где были как раз успоминания Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячный ему, такий человек мог и не зауважить моего питания, моего листа. Сустріча з Сергієм Шапраном у вольній студії хвилину праз 25. Вийшов перший номер газети «Островецький вестник». Йон присвячений проблемі будовництва АЕС у Островецькім районі і спробам місцевої громадськості супротистояти гэтаму. Нове видання редагує демократичний активіст Миколай Уласевич, а підрихтоване оно було при допомозі Едуарда Брокрова з Могильовщини, який видає «Городський вибор», повідомляє Сергій Страуцов. Миколай Уласевич вучився газетной справе у коллегов с горок. Эдуард Брокеров каже, у першим номер Островецкого вестника всех необыяковых людей редакция запрошает долучиться до поширения нового выдания. Читачев закликают так само досылать дописы. После, значит, там стоят материалы про то, что подставник «Руху за свободу» выступил у Хеймеля Литвы на воды максимального будовництва атомной электростанции. Далее стоит открытый лист Миколы Власевича до Александра Лукашенко. Там он выказывает свою позицию про ситуацию с будовництвом максимального будовництва АЭС и закликая урад и керовництво Украины отменить это решение. Далее там стоит опытание жихаров Островечины, которые выказываются за и супрать будовництва АЭС. Есть так само материалы замежные, у приватности доследования немецких докторов, которые утверждают, что у радиусе нескольких километров от атомной станции у детей в два раза частей здараются онкологичные захворывания, говорит Эдуард Брокров. Как известно, промысловости на Островечине особливо нема, заробки невеликие. И улады переконали населения, что атомная станция будет гарантовать новую працу и добрые заробки. Кто ж тогда сегодня застается супроть будовництва атомной станции? Кто не боится ставить свои подписи? Потекаюся я у редактора Островецкого вестника Миколая Власевича. Ситуация такая, что те люди, которые добро усведомляют небезпеку этой атомной электростанции, они готовы выступать супрать. Але их, как говорится, по ногах и по руках связывает вот эта контрактная система, пригонное право, которое не позволяет им сделать мужный круг и поставить свои подписи. А по сути ставят невеликая часть людей, которые добро разумеют и не связаны с державой. То есть ни працей, ни связаны никакими другими связями, которые могли бы усложнить их дальнейшее основание. То есть люди относно свободные ставить подписи. А те, кто грамотные, служивые люди, они боятся ставить, хоть они однозначно за то, как не выдавать атомную станцию. Вот такой вот парадокс в этой ситуации. Миколай Власевич подкресливает. Островецкий вестник – это та газета, которая накирована на то, как не пробудить сведомость народ населения, и как они зрозумели, что атомная станция – это очень великая небезпека для нашей страны. Говорит редактор Островецкого вестника Миколай Власевич. Ви на хвилях Радіо Свобода. Ну а зараз репортаж з городні про те, як виживає гандаль косметикою в умовах фінансового кризису. Ці поупливав кризис на жадання купляти косметичні вироби. Передає Михайло Корнєвич. В універмагу Ньоман некілька відділів з косметикою. Питаюся у продавачок, як на їх думку змінився попит на косметику. Ну, ви знаєте, як би не скажу, що падає як би спрос, ну, скажімо так, менше стало. Чем вот было раньше, до кризиса. А как вы думаете, чему? Ну, у нас как бы дорогая косметика, то как бы покупают, ну, покупают, скажем, туши, как бы все равно надо и пользоваться косметикой, поэтому берут туши, в основном берут хорошо. А вы особисто для себя больше купляете, тем менее, как ранее? Больше, да, больше себя стали любить женщины. Меньше. А какой косметики меньше купляют? Не знаю. Все. А зараз питаюся покупницу. Ти змінився останнім часом у їх попит на косметику? Менше. А що нам подорожало? Ні, хана, подорожало, як і все подорожало. Я взагалі рідко пользуюсь косметикою. Тому як-то не більше, не менше, як раніше. А ви? То ж саме, ніяких змінень. Скільки тратили, стільки і тратимо. Ну, а багато це у вас отримується? Ну, так, у мене багато. Один тональный крем может 30 тысяч стоить. Тональный крем, а что еще потребуется? Еще тушь нужна. Косметика дороже, и грошей нема, и кризис, и проблемы. Крем я, в общем-то, в основном пользуюсь белорусской косметикой. Она меня абсолютно устраивает. На данный момент как бы еще пользуюсь теми запасами, которые имею. Ночная свобода. Кожний будний день від 22-ї години. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде історик і відомий діяч білоруської національної меншості у Польщі Олег Латишонок. Недавно суд призначив йому компенсацію 18 тисяч злотих за туремне зняволення у 1982 році під час воєнного становища у Польщі. Ну а у дослідах ми поговоримо про лазні у часі кризису. «Ночна свобода» у ефірі від 22-ї години. 27 лютого лондонская адвокатская фирма «Хаманс» подаст у суд спортового арбитражу у Лязани поширенную апелляцию от имя призеров Пекинской Олимпиады, кидальников молота Ивана Тихона и Вадима Девятовского. Нагадаем, что ободва спортовца обвинувачиваются в уживании допингу. При этом Девятовскому за повторное порушение Олимпийской хартии погрожает пожитцовая дисквалификация. Передает Игорь Корней. Негледзячы на папярэднюю пастанову дысцыплінарнай камісіі Міжнароднага алімпійскага камітэту, да канчатковага выраку арбітражнага суду Ціхан і Дзевятоўскі захоўваюць статус падазраваных. Пры гэтым узнагароды і дыпломы алімпійскіх гульняў у Пекіне застаюцца ў спартоўцаў. Аднак у Беларусі да малатабойцаў ужо паспяшаліся ўжыць санкцыі. Прыпыненая выплата прэзідэнцкіх стыпендый, замарожанае фінансаванне на падрыхтоўку, непералічаны ганарары за прызавыя месцы ў Пекіне, дзе Дзявятоўскі быў другі, Ціхан трэці. Да таго ж, як кажа галоўны трэнер Івана Ціхана, шматразовы чэмпіён свету і чэмпіён алімпіяды ў Сеуле Сергей Літвінаў, абвінавачанні на адрас беларусаў выклікаюць шмат пытанняў. Сёння ён сустракаўся з кіраўніком нацыянальнага антыдопінгавага агенцтва Мікалаем Кручынскім. Са словаў спецыяліста, можа мець месца беспрэцэдэнтны выпадак фальшавання дакументаў. Гэта падлук аналітычных матэрыялаў пекінскай лабараторыі. Ёсць матэрыялы пробы А, пробы Б, камп'ютарныя распечаткі. Прецедента подобного не случалось в истории спорта с момента, как началась антидопинговая борьба. Такого прецедента не случалось. И силы, которые будут противостоять такому делу, непредсказуемы. Поводле Сергея Литвинова, каб довести свою невиноватость, и он, и атлеты готовы на значные материальные выдатки. У суде спортового арбитражу справами Тихона и Девятовского будет займаться британская адвокатская фирма «Хаммонс». Тому ценник выставлены отповедны. Литвинов удакладняе, што частку выдаткаў возьме на сябе расейская кампанія «Итэра». 50 тысяч еўра пойдзе непасрэдна ў «Хаммонс», 25 тысяч еўра адвакатам. Сума прэміяльных беларускім спецыялістам складзе 35 тысяч даляраў. Приблизительно по нашим подсчетам будет заключаться где-то около 300 тысяч долларов. Эти расходы понесут ребята, и я в том числе. То есть в основном все расходы несем мы. Фирма-спонсор, если говорить про бюджетные деньги, никакого отношения ни к государственным, ни к бюджетным деньгам не имеет. Сергей Литвинов лічыць, что негативный уплыв на рашэнне относно малатабойцаў может зрабіць позиция беларускіх спартовых ведомстваў. Фінансавыя санкцыі з боку Міністэрства спорту і турызму, Нацыянальнага алімпійскага камітэту, Беларускай федэрацыі лёгкай атлетыкі патлумачаныя дыскваліфікацыяй атлетаў. Аднак і Міжнародны алімпійскі камітэт, і Міжнародная федэрацыя лёгкай атлетыкі чакаюць рашэння суду і пра дыскваліфікацыю не абвяшчалі. Разам з тым, антыдопінгавы кодэкс пакідае за спартоўцам права даводзіць сваю невінаватасць. Когда нужно было уже оплачивать по счетам, ребята пришли к Григорову, он на этом ответил очень просто. Это ваше личное дело, хотите, судитесь, хотите, не судитесь. Сюда больше ходить не надо. И мы все прекрасно понимаем, что дело Тихона Девятовского давно вышло за рамки личных дел. Чиновник – это прежде всего человек, и от человека зависит, какое положение. Это просто человеческий фактор. Я дадам, што летась дысцыплінарная камісія Міжнароднага алімпійскага камітэту прыняла рашэнне ануляваць вынікі Івана Ціхана і Вадзіма Дзявятоўскага на алімпіядзе ў сувязі са станоўчымі допінг-пробамі. У абодвух зафіксаванае перавышэнне дапушчальнага ўзроўню мужчынскага гармону тэстастэрону. Атлеты з такім вердыктам не згодныя. Звонки на свободу. Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. А ленимаски, у всех звонки анонимные. Убогой Белоруссии. Белорусы живут убого. Над всем этим убожеством стоит убогий президент. Ваши отклики, пытания и отказы. На вашем радио. По телефоне и прас СМС. Звоните в Минску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-2224. 391-2224. Агляд званкоў на свабоду вы пачуеце праз гадзіну, ну а зараз пра дыскусію, якая вядзецца на нашым сайце. Інтэрв'ю Зянона Пазняка з ацэнкамі беларуска-еўрапейскага дыялогу выклікала шмат каментароў наведнікаў сайту свабоды. Заглядам Юрый Дракахруст і Вольга Караткевіч. Лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ лічыць, што асабліва важнай падзеяй стаў візіт у Беларусь кіраўніка замежнай палітыкі еўразвязу Хавіера Саляны. Пазняк мяркуе, што, цытую, з гледзяча геапалітыкі, супрацоўніца з Еўропай і ўдзел ва ўсходнім партнёрстве нам выгадны і патрэбны. Але, на жаль, гэта не наша палітыка, не мы яе вядзем. Калі Лукашэнка будзе запрошаны ў Прагу, гэта будзе азначаць, што Еўропа пагадзілася з рэпрэсіямі і этнацыдам, з арыштамі і судамі за беларускую мову. Канец цытаты. На думку Пазняка, зноў цытую, ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма. Допіс Віталя. Вельмі правільная ацэнка. Уся гэтая лібералізацыя робіцца дзеля таго, каб запудрыць вочы еўрапейскім палітыкам. Але апазіцыю Пазняка, як і ўсёй нашай апазіцыі, Брусэлю лічваць не будзе. Падобна на тое, што выбар зроблены на карысць сяброўства з рэжымам. Уладзімір. Пазняк вельмі трапна сфармуляваў сутнасць палітыкі Лукашэнкі – балансаванне паміж Еўропай і Масквой. Калі працягнуць аналогію, то цаной страты ўстойлівасці нашага канатаходца можа стаць падзенне на арэну, дзе ідзе прадстаўленне з тыграмі. Панік. Найбольш важным візітам для нас стане візіт Зянона. Уласна, я прыйду сустракаць яго нават у Менск-2. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. І дадам, што заўтра а 13 гадзіне на нашым сайце пройдзе онлайн-канферэнцыя са старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым. Задавайце свае пытанні ўжо зараз. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды. Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 21 гадзіна 30 хвілін у студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Міністэрства фінансаў ЗША працягнула змякчэнне санкцый адносна двух беларускіх прадпрыемстваў «Ляка Фарба» і «Полацак Шкловалакно» да 1 чэрвеня 2009 году. Гэтыя прадпрыемствы ўваходзяць у канцэрн «Белнафтахім», эканамічныя санкцыі, супраць якога былі ўведзены Злучанымі Штатамі ў лістападзе 2007 году у сувязі з парушэннем правоў чалавека ў Беларусі. У сакавіку 2008 году паслы Беларусі і ЗША былі адкліканыя з Вашынгтону і Менску для кансультацый, а штаты абедзвюх амбасадаў скарочаныя да мінімуму. Пасля ўчорашняга паседжання Рады міністраў Еўразвязу ў Брусэлі няма канчатковага адказу на пытанне, ці запросяць Беларусь у праграму ўсходняга партнерства. Рашэнне можа быць прынятае на чарговым паседжанні Еўрапейскай рады 19-20 сакавіка у Брусэлі. Удзел у праграме не прадугледжвае сяброўства ў звязі, але дае постсавецкім краінам магчымасць наладзіць еўразвязам вольны гандаль, бязвізавы рэжым і шчыльнае супрацоўніцтва ў эканамічнай і энергетычнай сферах. Як паведамляе прэсавая служба «Маладога фронту», сёння ў галоўным вайсковым шпіталі Міністэрства абароны Беларусі сябру арганізацыі, нядаўна забранаму ў войска Змітру Хвідаруку, была зроблена аперацыя на вене. Па словах Змітра Хвідарука, пасля аперацыі ён адчувае сябе добра. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Кіраўнік федэральнай рэзервовай сістэмы ЗША Бен Бернанкі папярэдзіў, што калі антыкрызісны план ураду не будзе мець поспеху, то спад у самай вялікай эканоміцы свету не скончыцца сёлета. Але калі адміністрацыя Абамы і цэнтральны банк змогуць аднавіць некаторую фінансавую стабільнасць, сказаў Бернанкі, аднаўленне эканомікі пачнецца ў 2010 годзе. Сербія сёння заявіла, што будзе прасіць у міжнароднага валютнага фонду дадатковы крэдыт памерам 2 мільярды даляраў для пераадолення ўсё больш цяжкіх наступстваў глабальнага фінансавага крызісу. Прэм'ер-міністр Мірка Цветкавіч сказаў, што крэдыт будзе выкарыстаны для папаўнення запасаў замежнай валюты і для падтрымання валюты сербскай. Няўдачай скончылася сённяшняя сустрэча прэм'ер-міністраў Славеніі і Харватыі ў справе памежнай спрэчкі, якая не дазваляе Харватыі далучыцца да еўрапейскага звязу. Спрэчка пачалася ў пачатку 90-х гадоў і датычыць мяжы ў затоцы Піран, а з ёй і доступу ў міжнародныя воды Адрыятычнага мора. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 вольная студыя. Міхась Скобла гутарыць з Сергеем Шапранам, аўтарам кнігі «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах і лістах». А зараз экспертыза свабоды. У Беларусі за кратамі знаходзяцца 5 чалавек, справы якіх праваабаронцы лічаць палітычна матываванымі. На чым грунтуецца такое меркаванне, чым патлумачыць такія дзеянні ўладаў? Ці змянілася стаўленне еўрапейскіх палітыкаў да парушэння правоў чалавека ў Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік зарэгістраванага ў Літве праваабарончага альянсу Людміла Гразнова і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Вядзе экспертызу свабоды Валер Карбалевіч. Ужо 2 тыдні заходзяцца за кратамі ваўкавыскія прадпрымальнікі Аўтуховіч, Лявонаў, Асіпенка, якім высунуты даволі сумніўныя абвінавачванні ў псаванні маёмасці. Таксама арыштаваны 2 фігуранты справы 14, Дубскі і Дашук. справи 14, якую признали політичною минулим годом. Чи можна лічить гэтых людзей політичними зняволеними? Спадарня Грязнова, як ви лічите? Гэты людзі не выпадкова пастрадалі. За гэтымі справамі стаіць палітыка. Яны насамрэч з'яўляюцца палітзняволенымі. Сёння ўжо ніхто не сумніваецца, я маю на ўвазе грамадскую супольнасць Беларусі, што гэта палітычныя справы, што гэтыя людзі з'яўляюцца палітзняволенымі. Таму мае меркаванне такое адназначнае. Спадар Бялявскі, а вы як лічыце, ці ёсць сёння ў Беларусі палітычныя зняволены? На жаль, так. Трэба значыць, што сам перыяд адсутнасці палітычных зняволеных у нас, на жаль, цягнуўся вельмі недоўга. Ён ішоў з такімі перарывамі. Я нагадаю, што 16 жніўня быў выпушчаны Александр Казулін, вось апошні палітычны зняволены. Але неўзабаве ў кастрычніку ўжо ў турме апынуўся Александр Баразенка, гэта адзін менавіта фігурант гэтай справы 14. На пачатку снежня ён быў асуджаны і выпушчаны пад хатні арышт, так гэта мы называем. Паміж сабою. І, на жаль, літаральна на апошнім тыдні мы займелі зноў жа ж двух фігурантаў справы 14, якія апынуліся ў зняволенні. Гэта вось Арцём Думскі і Дашук. І тут нема ніякае сумнення, што яны з'яўляюцца палітычнымі зняволенымі, бо, я нагадаю коротка іхню справу, яны ўдзельнічалі ў масавай акцыі пратэсту. Не было ніякіх доказаў на судзе, што яны ўжывалі гвалт падчас гэтай акцыі. Это была мірная акцыя. Тым не менш, яны былі асуджаныя па крымінальным артыкуле і за парушэнне, як быццам бы, вось гэта рэжыму ўтрымання, яны зараз апынуліся ў турме. І мы б яшчэ казалі пра гэта з самага пачатку, пасля судоў над гэтай 14-кай, які атрымалі, здавалася б, такі льготны рэжым, не сядзелі ў калоніі, не пайшлі на хімію, а адбывалі месца пакарання па месцы жыхарства, але тым не менш, як мы бачым, што нават такая мера ў дачыненні вось да грамадскіх актывістаў часам абарочваецца конкретным зняволеннем. І зараз ім пагражае абодвум ад 6 месяцаў вязніцы да 3 гадоў, і там нема ніякіх іншых альтэрнатываў, і таму мне падаецца, што это чарговая вось праверка беларускіх уладаў, наколькі яны сапраўды гатовыя ісці па шляху дэмакратызацыі і наколькі яны сапраўды гатовыя захаваць гэту прастору вось у Беларусі вольнай ад палітычных зняволеных. Гаспадар Бялявскі, вось якая працэдура існуе сярод праваабарончых арганізацый прызнання таго ці іншага чалавека палізняволення? Ну, на сабой справе сказаў бы, што гэта адвольная такая працэдура, нема ніякіх строгіх правілаў, і, безумоўна, мы глядзім на тое, якія абставіны былі зняволення чалавека, за што яго пасадзілі, якім чынам ён апынуўся ў турме, чаму ён быў рэпрэсаваны. І выпрацоўваецца кансэнсус паміж праваабарончымі арганізацыямі, праваабаронцамі, палітычнымі арганізацыямі, неўрадавымі арганізацыямі. І мы даем эту інфармацыю міжнародным праваабарончым арганізацыям. Яны таксама разглядаюць гэтыя матэрыялы і таксама часам далучаюцца да нас, часам не далучаюцца да нас, але гэта бывае па-рознаму. І што датычыцца вот этой справы 14, то тут выказвалася адназначная міжнародная федэрацыя правоў чалавека, это міжнародная арганізацыя. І міжнародныя еўрапейскія структуры, такія як Еўрапейскі саюз, Рада Еўропы, АБСЕ, яны прызнавалі і прызнаюць іх як палітычныя зняволеныя, таму што датычыцца спадароў Дубскага і Дашука, тут няма ніякіх сумненняў. Цяпер беларускія ўлады аб'явілі палітыку лібералізацыі, дыялогу з Еўропай, і на гэтым фоне з'яўленне такіх людзей, якіх можна лічыць палітзняволенымі, жорсткі разгон вулічных акцый 14 і 16 лютага супярэчаць той логіцы лібералізацыі, якая аб'яўлена. Што гэта азначае? Ці гэта некая новая тэндэнцыя, ці гэта канкурэнцыя ва ўладных структурах адбываецца, ці гэта нармальная логіка рэжыма. Паралельна гэтыя два працэсы ідуць, і яны абодва ідуць з цэнтра, і абодва маюць некую сваю логіку. Спадарня Грязнова, як бы вы патлумачылі гэтую сітуацыю? На перший погляд, конечно, это суперечливо, а лишь треба супокоить эмоции и поглядеть, якая наша улада, что там только от одного человека залежит, и что этот человек поменялся так на другий день, и сегодня вот проснулся, уже другим стал. Нет, это той же человек. А может, есть тут еще один такой чинник, то, что тут отбывается, где под уплывом нашей соседки великой. И как раз на передних этих важных визитах бутыл и перш-наперш саланы. Отбываются тут такие штуки с колеи. Тут народ избиваются и садятся в тюрьму. Являются полицневолненные. Боже, кому все это вельми выгодно? Кто все хочет взорвать этот процесс либерализации, процесс сближения с Европой? Господар Белявский, а вы чем тлумачите ту репрессивную политику, якая протягивается у Беларуси, не глядячи на объявление политики либерализации? Сапраўды, мы однозначно зауважаем, что в апошнія месяцы ситуация с правами человека в Беларуси стала горшей, скажем, чем она была наприканці 2008 года, коли было певное такое холодное перамир'я, скажем так, и не было особливо неких драматичних актов репрессии, якими от означився уже студень-люты 2009 года. Але, характеризуючи діяння белорусских владов в эти апошнія месяцы, я сказал бы, что основными прикметами их з'являється гэта непослядовность, это недовер до своих партнеров, с якими они ведут перемовы. И это цудовно комментует Александр Лукашенко, який, звичайно, з'являється архітектором отношений Беларуси с Европейским Союзом и США найперш. Я нагадаю, снежні он сказал, что я не что думаю, что я заглотну этот крючок и зараз буду скакать, как заяц. Мы будем вести себя годно. Это есть характеристика разумения процесса перемовов с боку Лукашенко. Так само он сказал, не один раз скардился в опошние месяцы, что яны добиваются змены влады, яны все ведут до того, до змены основ, на яких побудована наша влада. Бачно, что есть великий недовер до гэтых пропановов и программ, якія пропановуются евразвязом. И, сыходячи из гэтага, мне подается и наступают вот такие хвали охолоджения, хвали вертання до минулых, не так давних, я сказал, але уже минулых, сродков размов, подавления, вот активности политичных оппонентов, то, что мы бачим у апошнія месяцы. Ось Свадар Беляцкі адзначыў, што гэтае пытанне пра рэпрэсіі можна разглядаць і ў кантэксце тых перамоў, таго дыялогу, які адбываецца зараз паміж афіцыйным Мінскам і еўрапейскім звязам. Мінулым тыднем у Мінск прыязджалі некалькі дэлегацый, асабліва важнай падзеяй быў візіт генсека Савета Еўропы спадара Саляны. І ўсё гэта адбываецца на фоне тых працэсаў, якія праваабаронцы адзначаюць як узмацненне рэпрэсій. Цікавая апошняя заява міністра замежных спраў Чэхіі, краіны, якая зараз старшынюе у Европейском Звязе. Он сказал, что коли Беларусь признає Паўднёвую Осетию и Абхазию, то распаўсюджанне программы «Усходнее партнерство на Беларусь» будет под пытанием. И вот тут возникает такое цікавое пытание. Чому не з'явление политзняволеных ставить под пытание удел Беларуси в программе «Усходнее партнерство», а менавіта такая геополитичная проблема, как незалежность этих кавказских самообвешенных республик. Леташний военный конфликт в Грузии так спужал Европу, что яна, конечно, зараз ходит с вельми таких першесных, базисных основ. Яна меркуе и думая об тым, как не допустить, не обновить некие тут пытания у таким керунку. Я думаю, что это правильно, что Европа накировала свой интерес у этом накерунке, и она зараз все больше и больше глядеть пильно за Белоруссию. И, конечно, пытание с правами человека, яны отходят уже на другостный план. Это реал политика, это прагматичные подходы, правильные подходы, и тому треба тут больше быть рациональными, меньше эмоциональными, и тогда это будет мать больше плену. Та политика, якая была от Европы, политика изоляции, она ничего не дала. И она только оттягнула Беларусь, и 15 годов мы, по сути, стратили. Господар Беляцкі, а вы як мяркуеце, ці з'явілася новае стаўленне еўрапейскага звязу да праблемаў дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі апошнім часам? Мне падаецца, дзякуй Богу, не. Все ж такі стандарты праваабарончыя, стандарты дэмакратычныя ў адносінах да Беларусі, яны з'яўляюцца агульнаеўрапейскімі. Вось вельмі важна, што мы не маем тут нейкі двайны стандарт, што часам адбываецца ў адносінах з іншымі краінамі, у прыватнасці з Азербайджанам. Вось, хаця трэба сказаць, што ў апошнія гады там і значна пасунуліся працэсы дэмакратызацыі пасля таго, як Азербайджан ступіў у Раду Еўропы. Але тым не менш, што тычыцца Беларусі, мне падаецца, што наяўнасць палітычных зняволеных пытання пытанне рэгістрацыі неўрадавых арганізацый. Нагадаю, што напрыканцы гэтага тыдня, на пачатку наступнага, будзе вырашацца пытанне рэгістрацыі грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша Весна», заснавальнікамі якімі з'яўляюцца актывісты праваабарончага цэнтру «Весна». І вось гэтыя пытанні, яны з'яўляюцца лакмусавай паперкай адносінаў еўрапейскага звязу да Беларусі. І я не ведаю, ці разумеюць да канца сур'ёзнасць гэтага пытання беларускія ўлады, але мне бачыцца, што шансаў для ўваходжання Беларусь у некія міжнародныя праграмы, тыпа праграмы еўрапейскага партнёрства, якая з'яўляецца сапраўды шансам для ўсіх 5 краінаў, каму яна прапанавана. Гэты шанс становіцца для Беларусі ўсё меншым і меншым, і я не выключаю, што тыя санкцыі, якія былі ўведзены супраць беларускіх чыноўнікаў і прыпыненыя ў кастрычніку мінулага года, у красавіку яны зноў пачнуць працаваць пры такіх паводзінах беларускіх уладаў. Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Новыя арышты на фоне лібералізацыі». У перадачы ўдзельнічалі кіраўнік зарэгістраванага ў Літве праваабарончага альянсу Людміла Гразнова і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну а зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Міністэрства фінансаў ЗША адклала да чэрвеня магчымае вяртанне санкцыяў супраць беларускіх прадпрыемстваў «Лакафарба» і «Полацк Шкловалакно». Пасля ўчорашняга пасяджэння Рады міністраў Еўразвязу ў Брусэлі няма канчатковага адказу на пытанне, ці запросяць Беларусь у праграму ўсходняга партнерства. Міністр замежных спраў Сергій Мартынаў ва ўплывовай газеце «Інтэрнэшнл Герэльд Трыбюн» спрабуе абвергнуць тры міты пра Беларусь. Сёння актывіста «Маладога фронту» Дмітра Федарука прааперавалі ў галоўным ваенным шпіталі Міністэрства абароны. Нядаўна прызваны ў войска салдат меў праблемы з венамі. У Магілёве выдзелілі памяшканне для абласной арганізацыі партыі БНФ і руху БНФ. У сталіцы знайшлося памяшканне для правядзення ўстаноўчага з'езду партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Ён адбудзецца ў суботу ў палацы культуры трактарнага заводу. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях. Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота. Адрас: svoboda.org. Таю увагу нашых слухачоў, што заўтра, 25 лютага, на сайце «Свабода.орг» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым. Канферэнцыя пачнецца а 13 гадзіне паводле менскага часу. Таксама свае пытанні можна пакінуць на аўтаадказніку ў Менску нумар 266-39-52 альбо даслаць праз СМС 391-22-24. Заўтра а 13 гадзіне онлайн-канферэнцыя з Алегам Трусавым. Ну а зараз перадача «Вольная студыя». Амаль 2 гады ў часопісе «Дзеяслоў» друкавалася даследаванне Сергія Шапрана, Васіль Быкаў, «Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». І ось першы том гэтай своеасаблівай быкаўскай энцыклапедыі пабачыў свет асобным выданнем, як супольны праект згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына і серыі «Гарадзенская бібліятэка». З аўтарам кнігі Сергеем Шапранам сустрэўся Міхась Скобла. Сергей, первый том твоего доследования наличивая больше за 600 сторонок. Приблизно столько же будет и у другим. Агулом отрымливается больше за 1200 сторонок. Кольки ж часу забрала праца над этим масштабным проектом? Больше за 4 года. И, мабуть, треба сказать, откуда возникла идея. Потому что я не письменник, письменником николи не был и не буду. Я навод не мог и подумать 10 год тому, что я напишу вот такую книжку. Справа тем, что подчас развития з Васілём Владимировичем. Я просто выйшаў тады на вуліцу, каб сфатаграфаваць людзей. І ў гэтай чарзе ў дом літаратара стаяў спадар Александр Йосіфович Федута. Ён мяне спыніў толькі адной фразай. Ён сказаў: «Сергей, вы пішыце кнігу». Я перапытаў, якую кнігу. Ён сказаў пра Быкова. Я сказаў, што давайте вернемся да гэтай размовы пазней. І недзе праз месяц мы з ім сустрэліся і пачалі гаварыць, якая гэта можа быць кніжка. І спачатку размова ішла пра кніжку ўспамінаў пра Быкова. Але якраз якраз у той час Геннадій Миколаївич Буравкін, ён атрымаў прапанову ад выдавца Владимира Іліша Лапцёнка якраз падрыхтаваць кнігу ўспамінаў, і таму мы са спадаром Федутам пачалі думаць, якая тады можа быць іншая кніжка пра Быкава. Тады ён прапанаваў дакументальную кніжку. Я стараюся прыгадаць нешта падобнае ў гісторыі беларускай літаратуры і не магу. Што ты браў за ўзор пры стварэнні сваёй кнігі? Спадар Федута прапанаваў паглядзець кніжку Верасаева «Пушкін в жизни». І, конечно, гэта было нейкай падмогай, але, ну, я так разумеў, мне так бачылася, што кніжка пра Быкава, яна павінна быць спалушэння і жыцця, і творчасці Быкава. Ты згадаў Верасаева, у яго ўсё ж такі набор дакументаў, падабраных храналагічна, а ў кнізе, пра якую мы гаворым, ёсць аўтар, ёсць аўтарскі тэкст, і яго шмат. Я імкнуўся да таго, каб менавіта аўтара там было не шмат, але ўсё-такі тут яшчэ для мяне вось што было галоўнае. Справа ў тым, што ў свой час у газеце БДГ для служабнага пользавання я зрабіў тры вялікія такі матэрыялы пра Адамовіча, Караткевіча і Быкава. І я звычайна Басілю Владзімічу за мяжу дасылаў нейкія публікацыі, у тым ліку і свае, што тычыцца беларускай літаратуры, мне здавалася, што, мабыць, Васіля Владзімічу гэта зацікавіць. У тым ліку я даслаў, канешне, вось гэтай публікацыі. Мы з Быкавым не ліставаліся, але раптоўна вось у той раз я атрымаў такі ліст ад Быкава, што мы проста спадабаўся гэты артыкул. І таму я разумеў, што якім чынам зроблены вось гэты матэрыял, як гэта пададзена, з якой інтанацыі, прыкладна таксама трэба рабіць кніжку пра Быкава. У тваёй кнізе безліч невядомых матэрыялаў, як, напрыклад, ліст Быкава да Суслава ад 25 ліпеня 1979 году. Бясспрэчна, падобныя рэчы нададуць каштоўнасці тваёй кнізе. А што яшчэ ў ёй друкуецца ўпершыню? Шмат чаго тут цяжка ўсё пералічыць. Ну, тое, што прыгадваецца, гэта і фронтавыя лісты Васіля Владзімовича, якія цяпер захоўваюцца, ўжо давно захоўваюцца, з пачатку 80-х у Віцебскім краязнаўчым музеі, ці, напрыклад, ліставанне з Твардоўскім, Баклановым, Астафьевым. Канешне, у першую чаргу я ставіў у кніжку лісты вядомых пісьменнікаў. Яны захоўваюцца ў розных музеях і архівах. Канешне, я тут у першую чаргу удзячны, вельмі удзячны Ірыне Міхайловне Быкавай, таму што яна дазволіла азнаёміцца вось з хатнім архівам Васіля Владзімовича і выкарыстаць многія дакументы. І у кнізе выкарыстаны такога кшталту дакументы прыкладна з 20, больш чым з 20 музеяў і прыватных архіваў. Што тычыцца Беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва, сапраўды, там, на мой погляд, даволі вялікі архіў Васіля Владзімовича, і дарэчы там захоўваюцца матэрыялы, якія ён сам здаваў, здаецца, двойчы ў 80-е гады. Яны захоўваюцца даўно, і яны апрацаваныя даўно, але з гэтымі архівамі даволі часта было, што проста ніхто з імі не працаваў яшчэ. І я, канешне, хацеў бы падзякаваць і супрацоўнікам гэтага архіву, і спадарні Ганні Вячеславовне Запартыцы за тое, як яны сустрэлі, як яны дапамагалі. У кнізе ёсць свае героі і антыгероі. Адзін з такіх антыгерояў – Сеўрук, партапарадчык, які папсаваў Быкаву нямала крыві. Што мяне здзівіла, дык гэта тое, што ён нават перад смерцю, стоячы, так бы мовіць, перад Божай пасцеллю, не раскаяўся. Як бы ты вызначыў ролю гэтага чалавека ў літаратурным лёсе Быкава? Я думаю, што такіх ерастратаў у жыцці Быкава было шмат. Адна з кніжак пра Быкава, Ігара Дзяткова, яна называецца «Васіль Быков. Повесть о чалавеке, который выстаял». Я думаю, што Быкаў вось стаў менавіта тым Быкавам, якога мы ведаем, як гэта не дзіўна, дзякуючы гэтым людзям. Дзякуючы ім вакол Быкава ў ягоным лёсе ствараліся такія абставіны, што і жыць было цяжка. Але такім чынам, я думаю, што ў выпадку з любым, не толькі пісьменнікам, але чалавекам, такім чынам фарміруецца характар. І тут ужо справа, вось як напісаў Дзятков, ці чалавек можа выстаяць, ці не можа. Быка выставіў. Я дасюль не ведаю, ці правільна я паступіў. Справа тым, што вось зноў жа спадар Александр Федута, калі пачынаў пісаць гэтую кніжку, ён настойваў нават на тым, каб я зрабіў гутарку з Сеўрукам, пагаварыў з ім. І мне не хацелася, я не стаў да яго звяртацца, менавіта таму, што гэтага чалавека я, ён не большык, але я яго не паважаў і не паважаю. Цяпер я разумею, што, мабыць, і трэба было пагаварыць. Тады б я нешта зразумеў, ну, лепей бы зразумеў яго. Што ўсё-такі ў яго было за душой, і, мабыць, тое, што ты сказаў, што я не раскаюся, я думаю, што вось, ледзячы вось па тых публікацыях, якія ў яго былі, тыя пасады, на якіх ён працаваў, я думаю, што, мабыць, гэта сапраўды так. Вось гэта чалавек менавіта вось з тых, якія не раскаюцца, мабыць, на жаль, да апошняга часу. Некаторыя эпізоды тваёй кнігі сёння выклікаюць усмешку. Вось протокол поседжання рэдкалегіі часопіса «Маладосць» за 1968 год. Ідзе абмеркаванне аповесці «Праклятая вышыня». Выступае пісьменнік Іван Грамовіч і сярод іншага кажа: «Аповесць Быкаву трэба скончыць так. Рота ўстала і ідзе ў атаку». А ўсё ж такі ад каго са сваіх калегаў пісьменнікаў Быкаў меў сапраўдную падтрымку? Просто тут я думаю, што трэба прыгадаць вось той 66-й год. Толькі цяпер знайшоў матэрыял, што тычыцца фільма па Быкаўскай трэцяй ракеце. Якое там было абмеркаванне на кінастудыі? І яшчэ тады Быкава абвінавачвалі ў рэмаркізме і ў пацыфізме. А што тычыцца вось твайго пытання? Сам Васіль Владзімірович адказаў на гэтае пытанне, калі ён прыгадываў той цяжкі час у сваім лёсе. І тэлеграму, справа ў тым, што была тэлеграма і была яшчэ паштовачка Твардовскага, які напісаў: «Всё мінецца, правда останецца». Быкаў пісаў, што менавіта вось гэтыя чатыры словы яны тады і падтрымалі яго ў цяжкую хвіліну. А дарэчы, вось што тычыцца тэлеграмы і паштовкі, справа тым, што паштовачка яна была ў 66-м годзе, і пасля яшчэ была «Праклятая вышыня» і «Круглянскі мост». І вось калі зноў жа там нападкі на Быкава працягваліся, вось всю другую палову 60-х гадоў, Твардовскі з новамірцамі яшчэ вось даслалі і такую тэлеграму. Быкаў зноў жа, ён сам прыгадываў, што вось у тыя часы яго падтрымалі шмат якія з пісьменнікаў. Тут можна назваць таго ж Бакланова, Лазара Лазарова, Валянціна Аскоцкага, Віктара Некрасова абавязкова. Калі браць з беларускіх, ну тое, што я ведаю, гэта была Лариса Генюш. І, канешне, тут яшчэ трэба прыгадаць вось знакаміты ліст 53-х. На жаль, я не ведаю прозвішча ўсіх пісьменнікаў, якія падпісалі тады ліст у падтрымку Быквы, накіравалі яго ў ЦК. Але тут трэба прыгадаць, напэўна, што подпісы пад гэтым лістом збіралі Геннадзь Браўкін і Анатоль Верцінскі, пасля да іх далучыўся Ніл Гілевіч. Это таксама быў учынак у той час. Ну і пасля былі іншыя часы, на мой погляд, тое, што адбывалася вакол быкаўскага імя у другой палове 90-х і на пачатку 2000-х, такога не было ў 60-е гады. І якраз тады беларускія пісьменнікі, і, дарэчы, расійскія таксама, але чамусьці вось іх ліст называўся «Почему бывший партизан поселился на Майне?» Я не разумею, чаму Быкаў партизан. Его подписали, я усіх зараз не прыгадаю, але його подписали Бакланов, Ван Шенкін, Лазарев і ще некалькі русских письменников. Сергей, давай закранем адносіны московского кіраўніцтва до Быкова. Вось сакратар ЦК Яковлев піша докладную записку Горбачову, цитую: «Можна, вядома, не надрукаваць знак бяды, але нельга не друкаваць. Я перачытаў двойчы і ўсё роўна нічога не зразумеў. Чаго ўсё ж у гэтых адносінах Москвы да Быкава было больш, перніка ці бізуна?» Ну, я думаю, што тут хапала ўсяго. Просто гледзячы, у якія часы. Калі 60-х гады, канешне, гэта быў толькі бізун. Пачынаючы з 74-го года, Быкава пачалі неяк прызнаваць, узнагароджваць. Я думаю, што правы тыя сябры Васіля Владзімірыча, якія сёння гаворыць, што просто і маскоўскае кіраўніцтва, і беларускае, яны просто не маглі не прызнаваць такога літаратурнага таленту, як Быкаў. Ну, замоўчваць гэтага просто было ўжо нельга. Там яшчэ ў кнізе ёсць успаміны Міхаіла Сергеевича Гарбачова. Просто я звернувся до яго з лістом, каб я напісаў такі успаміны, і неўзабаве вось з фонда Гарбачова прыйшоў ліст, і дзе былі якраз вось успаміны Міхаіла Сергеевича пра Быкава. Я вельмі ўдзячны яму, таму што, канешне, такі чалавек мог і не заўважыць майго пытання, майго ліста. І хіба апошняе. Ты зрабіў з Быкавым больш за дзясятак інтэрв'ю. Якое з іх самае памятнае? Самае памятнае, мабыць, адбылося на перададні ад'езду Васіля Владзімірыча у Фінляндыю. Гэта было ў чэрвені, здаецца, 2 чэрвеня 98-го году. Але справа тым, што Васіль Владзімірыч, я тады прасіў, значна раней прасіў пра гэта інтэрв'ю, тады каб зрабіць для газеты «Імя». Але Васіль Владзімірыч адмаўляў, і ён прасіў пазваніць пазней, і неяк я памятаю, што ён зімой сказаў: «Патэлефануйце, калі зазелінее траўка». І я памятаю, зірнуў у вакенцы, гляджу, траўка з'явілася. Я патэлефанаваў Васілю Владзімірычу, говорю: «Васіль Владзімірыч, з'явілася траўка, давайте сустрэнемся». Ну, мне здаецца, ён пасмяяўся тады і прапанаваў, каб я пазней зноў жа патэлефанаваў. І ўжо літаральна перад самым ад'ездам, калі ўжо стала вядома, што ён з'язджае, ён раптоўна пагадзіўся на гэтае інтэрв'ю. Это было апошняе інтэрв'ю, якое я зрабіў тады з Васілем Владзімірычам якраз у Менску. І яно называлася «Заключенного концлагеря не пакупаюць, его істрэбляюць». Калі я запытаўся Васіля Владзімірыча пра фотаздымак для гэтага матэрыялу, і ён тады даў фотаздымак, дзе ён быў разам з Пазняком, яшчэ нейкі іншы. Але даючы фотаздымак, дзе ён быў з Пазняком, ён сказаў: «Вы, канешне ж, яго не надрукуеце». Але мы, канешне, яго надрукавалі. Вось, мабыць, гэта гэтае інтэрв'ю і все-таки прыгадаю яшчэ адно, якое адбылося ў 2002 годзе, але ў тым выпадку Васіль Владзіміч адказаў ужо пісьмова. На мой погляд, яно з'явілася якраз своечасова, таму што якраз у той час Быкова абвінавачвалі ў тым, што ён папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Гэтае інтэрв'ю называлася, на мой погляд, вельмі сімвалічна. Это была цытата з Быкова: «Быў і застаюся грамадзянінам сваёй краіны». Прагучала перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Сергей Шапран, аўтар кнігі «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах», быў гостем Міхася Скоблы. Я зноў нагадваю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 да 24, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метр. Заставайцеся са свабодай.